ni adiyam bu fekke ne galem na sop nañ nga xoti ko bamuy nacc ngay tambale ci baat ba et taret xoti ko defé fay guma tamat li serta genn fay ñu bokk ko wa bi irsalin ak ci ak yabal li sabuhi ñal aw ndek ment na ci gi mom na ci baax ci wetu chamoy bay lañ sop nga def ko ja musammiyan mi aji tuddu yalla ana musammiyan mi aji wax bismillah sokoy def da ngay wax bismillah wallahu akbar lolou sop nañ ko ana ci sara bani wala budda fi nadbi an yasila min khuddamu walau shaqqa qadra an mulatin akhidan sima ma habi yadihi al-yusra bala sop ki am mom dere tour am ti sax du tol ni ko lu baram nga xarit nga xoti mom ni dere ji tour ko de nga wax bismillah wa taqyidun sop nañu ak rangal rangal moy defal ko ciq ci ba ci baat bi moy ay ja'alu raqabat ja'alu qiladatin fi raqabati al-hadi والأولى تقديمه في الذكر على الإشهار لأن السنة تقديمه عليه في الفعل خوفا من نفارها بالإشهار لإيلامها فلا يتمكن من تقليدها من فلا يتمكن من تقليدها دا وخني سوب ن نيوتال كو تياق من ن لول سلا وران تي كوخ مامي تاليف ندخ بودي تي جوغي مام ن بغ نجا كو ديف لي سنة موي نجا كو ديف ندخ xam nga bo xasse xoti yaramam metti gi day tax boko jubate mu daw sootu do ko meuna ki ba defal ko ciak bi lolou motax ciak bi lañ koy jëk takal ci baat bi do la xoti nak kon mom itam bi mi tuddu ci téré meuna na jëkatu lolou wonu di ba sopef na la ni ñaari dal bi nabatil ard and ganja xusuf manam bo de ciakal adimi bëgg nañ ciak ba nga defé ko ci gancax ak suuf si manam defi ko rek dara ci gancax nga raw ko bam def ak boom rek xamne bu don ko won ci garab ba dara itam duko xerandi day dal deug lola ci gem tay itam nga defale ci ñaari dal manam bo wuté gancax raw ko bo meuna def boom nga ci def ñaari dal nak watax mana bim ne bina bat ardu mali fala yujhanu min shahrin wa nahwihi makhafata an yatahallaqa bi husnin فيخنقها تم كوي خيراندي ونبات الارض يسهل قطعه مانام دال لي صاح سي سوف تا تا نوي ريك انا ملي ام نياخ ريك دال ام نياخ دال غي راو ريك واو اي واخوما لي صاح غا جيل تيغ خم غا تيغ بوكو ديفه بوم لا داي دغر نياخ مي نياخ ميغا خم دا يوم دغ ري تي غي راو اك بوم دال تي ديف نياري دال دال كوي تاكال نغا خم ني تاي بروم بون تي غراب مو لاخاس تي تام بو نيو ديكو ريك مو دال دغ بوكو خيراندي الله جولو وحكمة التقليد والإشهار إعلام المساكين أنه هدي فيتبعونه من نيت فيتبعونه باتاي ليم تي تك نك موم تي سرابي دا بيند واجده انا هو بغا واخ واعلام واجده ضالا فيرده اي لو مل دا فا جبلو واعلام واجده انه ضال فيرده مانام da wax ni li tax ñuy wutal ab ciq adiw bi ak diko xoti ca manam jigen ba dañu bëgg bu ko miskini seené xam li adiw la dal cey top ba kërëñ cey mëna jot ak itam ko xamni gis nga ko mu reer borom nga xamni li am adiw la ene do lo ñu ciq bi rek ndax ciq bi mëna dañ ma tax ñu bolé ci xoti yaram bi wa tajliluha sop nañ ak mbubulam ana wutal mbub ene dañu sopp adiw nga solal ko ay yere ba ci man def yere ay yere yu wex yi mo gën nga solal ko wa shaqaha aqat yere in lam tartafi ndem serut yere yam ko solal la gën moy fa tolo jigen ba ak fa nga xoti ci yaram ba fofu nga xoti ko bu muy feñ xamni fofu du sang ci yaram adiw du may jëg graser nga xamni boko xoti yakal miskini koy bëgg jël suñu jëg séré say bo bayiko ni sa waxna ñak geser moy bi an kanat dirhamayni fa in irtafat bi an sadat alayhima ustuhibba hadamu shaqiya لانه نقص على المساكين bu séré da nga xamné xeyma ëpp na ñaari dañu sey bo bayyi mbub ma bañ ko xoti ndax yaang koy wañi dal miskine moy ak yaqal la ci miskine yi sax ci bi xorum ji amna ci benn charna bu gudd bay genn ci biti ci all ba yow nak nga sanni ko ca tam nek ciar ba ci biti xoti dang koy tagal ab chaq rek bayyi illa bi aslimatin darimu and ay jigen su fekke nay day nay wax ni amna ay jigen ni gëlem amna jigen yu fess dal su boba kon man nga ko xoti am nak nay ko am non ne xam seen doon day def lu melni am jigen su boba kon nga xoti ko lal xanam wax ñu gatt ya jur mom xar ak bay mom kenn du leen ciqal kenn du leen xoti seen yaram ah bu ne xar ak bay moy la nga def do ko defalu ciq do xoti yaram wa وإشهارها حرام لأنه تهذيب في خير ما ورد فيه النص بالترخيص يعني جيم غا خوت يارام موم بودي خار مباباي دي ارام ناخ يانكوي ميتيتال سي لو خامني غيسوني بن يخبكو بي تماي ديغال وتقليدها مكروه جيك ديكو تاكل تاخير لي نسيبل ولم يؤكل ديفول ليك من نذر مساكين تي نسرو اي مسكين خوينا با برانيلف نكو مطلقا لم من دي دون mutlaxan mo xam agna ci beureub wala agu ci la jull neena boone li ragnel ko ni xar mi mba bay wi mba nak wi mba gelim gi ni seral nako miskini man naam nga tuddu miskini ci sa lamiñ man naam itam nga fas ko ci xol bi waye jëm li nga ni seur mu ragniku na xar mi la mba bay wi mba nak wi mba gelim gi mu ragniku na su baba neena do ca lek ben yoon do ca soñu lek ben yoon mo xam agna ci beureup bañ koy rendé mo xam agu ci waye do ci sañu lek ben non manam nga ra motax sara bi ne bim ne hoyina mu ne hoyina lahum bil lafzi min ka hadha nazrun lil masakin aw bin niyyati min ka hadha nazrun nawiyan lil masakin bo ne li day nisar la guma nisar miskini kon dang ko ragne te bolé ko tudd miskini wala nga yam ci hadha nazrun rek yam ci ragne gi waye ci xol ba fas nga ci miskini yar ñoyam mutlaqan balagha mahallahu wa huwa minan bi shurutiha aw makkatu hindantifaiha aw lam yablughu ñoyam hakasul jamihi safanum balim ci dess ena bo xasse wessu momu bolem ci dess man nga jalek bolem addu ci dess ay jamihul hadaya mutatawwahan biha aw wajibatan bo li di ci dess mo xam dang ko ciow rew mo xam da war manam war li naqsin bi hajjin aw umratin aw tahaddi miqatin aw tarki wuqufin bi harafatan naharan aw nusulin bi mustalifatan laylan aw mabitin bi minan aw rami jimarin aw tawafi qudumin aw ta'khiri halqin yep man nga ci nek ak wahadi nazrin khayri muhayyan lam yajhalhu lil masakin ak adina mo xam nang ko nisar waye ragne loko def nako miskini kon ko falahu al aklu minha mutlaqan balaghat mahallaha amla bay tasawwudu man nga ci nek man nga ci yobale mo xam agna fam jëm mo xam agwa dana mi ci sété tut ci kanam nak falahu ñel nako ithamul ghani lel aji womal wal qarib aji jage ina bu lené man nga ca lek rek ku la neex jox ko ja nga ja jox ku la ru ak ku la ruut man nga saraxi lepp man nga lek lepp wakuriha sibef nako nak li zimmi yi ñeel ko ñu fassal wala re manam nga di ca lel nak ab simiyu ko xamni yefer la dañu fassal wala re waye mu du jolit nga di ko jox ci adima ba nga ko ci sarax lolu tamu ko illa nazaran dar ni sir lam yu hayyan bab ra ñeelef ko wal fidiyat ak dare fidiyatul asa wal jasaa andare jasaa usaydi baad al mahall ci gënaaw bëre ba nam waxon hak sul jami ci lay sété ne won lu bokku tak lolu rek yépp mën nga ca lek bu génn ci yatt nak yatt ñu ñoo xamni bo si yag ci bëre ba mënu ko ca lek bi ci ñëk moy lo ni sëral miskini waye rañëlé woko mel na nga ne ni sëral na miskini am hadiyu waye ne wo xar mi ba bay wi ba nak wi ba gëlem gi wol bolé woko ci ko amul ragne anam miskine mom ñam ko ni sëral mom ci lu wër mo xam wax nga ko mo xam waxoko way dang ko fass waye jëm ni sërgam rañé loko ñoo xaram yi mbaba yi mba nak yi mbagalen bi ko ko li fekk agul ci bëre bu mën nga ca lek waye baage ci bëre bu do ci mëna lek ben fijjatul asa anam alaman bobu ci lu la ay won ci gannaaw ba nga armalé soko soppim addu yow dina la am atti addu bu xasse ag ci bëre bu do ci mëna lekati waye bu ci agul mu mën nga lek ndax xam nga bo lekke dang ko feral rek bo lekke non la defagut nak agul ci bëre bari kon doyagut kon mën nga nga jale tu nga feral rek ak jessa o seydi dara bu ñu alaman la lolé ngay fayé bu xasse ag ci bëre bañ koy rendé mënu to jale lek ndax mo mu tok waye li fi agu ci boko rendé mën ci lek ndax xam nga patay waccu wala kon ngay defal min mo tax kon ya tang non yo xam bahdal mahalli rek li ay way qabla al mahalli mum tuay wahdi yatatawu ak adiyum ciobarew in hatiba dem alkuna dem narna alku qabla mahalli ci ñeuk bi rebum ma fatul kha kon def na sanni khiladatu rangam ma bi demihi mu and ak deretam way khallata def ko bayyi lin nas yel ni bi adiyatatawu moy adiyu mo xamne misaro ko war la defo len lu tax mu war la am dal da nga ni adiyu mo xamne mang koy def ngir yalla rek bëgg am tuyaba waye defo dara lu tax war la du ni sar du lenen defo nako miskini it ngi ko def ngir yalla rek manam tuddo batu miskini yene wu ko sawal ko ko ko do ba ci yoon wi mbir gar ko ba nga rendi ko ngoy jël rek bayyi ñafa nekkon lek ayo do ci tañu lek ñu bañ ñu tumal la ne la ya sa ciow bare tax nga def ko bañ ñu ñaaw jott ci ne sa yene rafetu ji rek ne bu ko sa yag mom bu ci bëre bu mën nga ja lek ay nak bu de ci yoon yi rek nara def la nga dal di koy rendi su baba da ngay bayyi ñafa nek rek di lek tayo nga bañ ja lek mom khabla mahallihi lay ay waye bahda mahallihi mu tay ka rasulihi niki ndawam la ene li ñu wax kat ci borom adiwi lañu wax ci ndawalam ko yoni fu la wax ne la yow man nga cialek rek ndawal nga yoni man na cialek fu la ay ne la suñu cialek xamal ni ndawal nga ko yoni mo yobu du ca mëna lek ay ka rasuli loolu ci noone wa damina gaduna fi khayri rasuli ci kudul ndawla bi amrihi ci ak diglem bi akhdhi shay'in ci jël dara dana warlu badalahu ak wéccé badalahu jëlé ko ci top ta wax ne yow mi borom bo joxe ndikul kenn ne ko lek ci ay nga lek ci rek amo say sañu jox ndigal kenn mu lek ci kon nak bo digal kenn mu lek ja yow yaay fay badalahu ak wéccam ngay fay te kat manam do ci lek rek do fay rek lu toll ni lam lek jëmmi addu ngay fayat menen nga koy wéccé badalahu ngay fay ka akali nik ak lekam min mam no hin ci luñu téré ngi koy defaraat ci min ko bindé dafa def min masnuhi baye min mam no hin lenu néna bu la né li waro ci wona lek ci borom adiwi bu fekké lek nga ci rek do fay lu tolo la nga lek jëmi adiw ngay fayat jëmi adiw mo sukk ngay fay motam nek ak li min mam no hin mu dess ndawli ndawli nak mom wax nañ ko legui ne ko bu fekke ne mom la fuñ ayé borom adimi rek mom mi ñoon itam ayé nañ ko ko waye mom nak bu digalen keneen ko ko lek yi du tax mom ñu faylo ko of lu wuté borom adimi mu bokku ñu ci ko gwal wax ndax faaw faaw day fay rek ñu adimi mu ko wéci ci sa waxo walaw aqama qabla zalika bil harami iqamatan qatahat hukuma safari kon fa jawazu dhabhi sayyid bil harami fu ñaari wax yi siw manam daam ñu wax ni limu la wax legi rek mom ngay atté ci bëre bëpp moy sa yo xamné digal na kenn mu lek ci ba mom ci bop mu lek ci té war ko na def mom borom adimi nako wéccé menen lay fay waye du fay rek lu tollok nako ko lek ba mom lam lek mun amnañu ci sété men masala amnañu ne bu féké la ni sa doon ay miskine la tarañal ko bamne xarmi ba bay wi batmi ba galem gi nissal nako miskini ragnel ko ben bofu dong lañ wax ni mom doon batiko lek ja des ko wax ne ko fayal menen ngo wecc dañ ko wax fayal tol li nga ci lek fayal lu tolo li nga ci lek rek ay kenn duko faylo jëm mel adiw diko wecc mom amna nañu yamale masal momu yépp wax ni mom masal yépp yam sa yo xamni lek na ci mbam lek lu ci rek mom legi jëm ñu menen lay fay waye lam ci lek do nga fay ko do doy bofu nak mo am khilafa dafa mel nak waxu ñaar bañ sukkandiko moy bu dé bop mom lu tollu lam lek lay fay rek waye du ci fayante du ko wéccé bine wal khitamu nusba wal jilalu ak mbubbu ya kala mi ngi mel nak yapo am nga ñu waxone dess na ko dewutal am mbubbu di nga man nga ko sopp nañ ko ak nusba nga ci bolé mi ko wamuté ñene yoyu tam fu lef ay lek ci yapo yi ay na la jema jënduma diko jëfëndiko ba nga diko jox ko ko ta jox dos bayit nonu fi nga ay yap fi rek ay nañ fa yoy fi nga daganal yap daganal nañ fa bu mag dos ba at ñu ko ñu ko bokk li wote nak mom moy sa yo xamne yak nga mbuma ba nga sanko it da ngay fay xayma ja rek xayma ja ngay fay wa in suriqa ndem sajjef nako bahda zabi ci gannaaw ak rende aji sa amu doy neena so ko se rendi addi ni ba agal ñu door ko jël mom sa jaan wacc na yow bu ngi ko se rendi rek legi jeexna ko ko sacc itam du wañi dara kum salam la qablahu waxu ñu ci jëkkam di fek rendi ko ko nak mom buñ ko saccé faaw nga wara wuti meen wéccé ko ndax su boba legi sawaru gar ci xagu ci wa humila safifna al waladu dom ja ala khayrin ci dul ndey ji ena bu fekke ni adiw mi dafa jur te bobu wutal ko ko ciak koku mom dañu sopp rek nga rendi lolé mu jur waye yobbu ko warut na nexé téé ko mu limi wax nak ni fi tollu moy ganna bang ko ragnélé barangal ko ne doora jor nak lam jur mom mok mom ño bokkaté kon néna dang koy jéma yobbu fa ñu yobbu adiyo mom dom ja té saf ko ci lenen lu bokku té yaay ji ah ana mel nga saf ko ci lenen fay ñu yobbu ñum fofu té bañ ko saf ci yaay ji suma alayha top ci kaw yaay ji fekke amu fenn foko sof te yaay ji ma atal nako man nako yanu kon nga gallu ko ci kaw yaay ji rek wa illa bu fekke ni yaay ji man nako yanu momit tax da new dole amu fenn foko sofit mu dem kon fa in lam yumkin de japp ni wut tarku ho ak bayem li yashtadda bu muy deugar fakat tatawhi kon min ni adiyum tataw ndagam neena yaay ji da new dole man nako yobbu amo leneen loko meuna fayele mu yobbu ko kon suñ ko mané baye bam deugar dor ko yobbu baxna su fekke lolu mané su ko nak kon say bo nga rendi ko fi saasu baye ñafa nek ñom ñu jëfati ko tayo nga bañ ca bok melni adiyum tatawu me nga es legi ci gannaaw wala yashrabu du nan nak min al labani ci sawma wa in fadala ak donte de sonna kum salaam neena gëna ban ko rañélé muy sam addi mom té ayelo ayewon la nga lek ca sawma yi non la do ca nan donte sax am problème sama am man na nan ca sawm bam dess du tax lam dess nga man ko nan ta nga man ko rat di nan ak aajo ba lay do ko raw ndax dañ ko yitté wono ci garaw yi ñi garaw ñi garabo lu motax adarra ahadahuma sax ni moniha manam nan nga desit sol ma la wax ni bañ koy sibiyam ji way bu fekke ni burtu ba mandina te du wañu dara ndey ji ma dom ji waye lolé bu fekke ni sax la des ci soma boko jëfëndiko feñ ci ndey ji ma ci dom ji sax kon du yem ci sip xam nga wayin fadala handri fasilha da ci sara ba ay yukraw waye nak baba haji dan neena fa in adarra ahadahuma muniha ngay defarat mom ko tiajum ci nim ko bindé wa amal jaisu akluhu fayajusu shurbu labani fekene di addu ma nga sañu lek ci apom kon sañ nga nan ci soom itam wa harima fayna in adarra dem lorna bi shurbi ci nanam al ummandeja awil walada wala dom ja na fay mojaba fihlihi lunu sababu jefam ja mojaba fi'atihi ena bu fekke addu mi da nga nan ci soom ba lola feñ ci ndeyja ba mu feñ ci dom ja kon faaw nga fay lu tolaw lola su fekke feñ nga da ag ci ray lola ana niki dom ja da de ngir ya nan soom ba nanut ba do ba yaaji da far yoy ci rat nga ko rat ba far de kon ngay fay kon ngay fay kon jëmi kon nang ko wécc ko remplacer fekke da ko yoyal nak waye taxul mu ag ci ray ko nak kon nga fay lu tolaw lola rek na tax ni moja ba fi le wonu diba sopef na hadamu ruko biha ak ñak waram bila khudrin ci lul ngant neena li nga def adew yi nga lem gusur dañ gëna taw moy nga bañ ko war bañ ca suf fekke man nga ko dal amu ngant bu ko tebul ci war bu ko suf ñu fay ko rahu rek lay doon war gi sef gi bu fekke mo ngant gënut fa in kana li khudrin fala yukrahu fekke ngant tax ki da nga tawat mënatu la dem ñu sebañu ko la yel sa mu war an nusul wacc ga ba hada rahat ci gënaaw noppulu ga ene boko waré ngir ngant nak ana ba nga dem ba nof ba ngant la deñ ko neena man ka jall war rek mom da nga ngant tax ka war ko rek iki ciono bo po tax nga war ko bo noppulo du te man nga wé rek nonu wa nahruha sop nañ ak lojam qa'imatan bir muy aji taxaw aw ma'qulatan wala muy luñu rat rat rat moy ñu lem tanku jamoñ bi ba ci premier mo taxaw ñetti tanki lolu moy ma'qula xole salat bi ay masniyatan dirahu wal yusra ila hadudha fa tabqa qa'imatan hala salasi qawa'ima ena boko laj mom bu la nexé mu taxaw jann ak ñenti tankam yépp la nexé ñent mu taxaw ngeen tank yépp nga teunk leen ba nga boole ñaar tankanam yi bu la nexé tam nga rat ko rat moy li wax légui ko dé na nga laj mom da ngay jël jumdukaay bi rek jam ko ci xoot xoot bi ci dënd bi bam laal xol ba bu laalé xol ba dal li dé lolu moy laj ena da nga ko wax sax ci buntu brandé wa ajisa adoyna in sabaha dem rendina khayruhu kul mom borom adiwi an huwa risku muqalladan fek muy luñu rangal wala na wa ak donte yene won han nafsihi walis bopam mom ni ko rendi in khalita dem dajo ene boko si rañel ba taxal ko ken di rendi ko kon neen yoy jamono baxna doyna ci yow donte sax bopam la ko rendi manam yene ci bopum lako delo mom miren di waye ñum tele tax da defo ni mom la ñu tey ko su baba du teyew mi ko mom bu doy la du soxla wu ngeewut menen mu dess nak bu ko rendé yeneel ko bopum teyit moko tay xamna ni mom du mom la sala bay waxna fa in tahammada lam yujisi hanil maliki ana bahu amla wala hanid zabihi aidan ene bu fekke ni moko tay yene bopam bañ la yene yow miko mom neena dula doy du ko doy donte ya ko wotal ni ko len mi sax tax mu doy ko tax mu doy ne itam wali rabbihi akhdh qimatihi minhu yow mi borom bu la nexe mu fay la xayma ja bi khilafi dhahiyati fatujisi wa han rabbiha wa law zabaha an tusadi matal lañ yaq man na nek acc man na nek humra waye adi mom bokut ak mom bi sharti inabati rabbiha la fatukhalifu alhadiya fi hazain alamrayn wala yushtaraku def bokale fi hadiyin ci adiyu adi mom neena manisu ko bokale mo xam adiyu tatawu la mo xam wajib la ñoñu di mbok ak ñoñu di jamru ci mom kenn rek ko meuna mom waye ñaar mba ñet mën ko bokk wa in wajida dem fekkes nako bahda nahari badalihi ci gannaaw lacc ak weccam nohira kon la def ko momit in qulida dem rangale fa nako fekke da nga wotone adiyo ba defal ko mandar nga mu far la reer nga dem woti menen nako wéccé ba nga rendé mi ngi wéccé bagal momu do do feñati mu ne faaw nga rendi ko momitam ndax ba nga xasse ci xal rek legi dal ni soppi ko mu waru gar adi rek la meuna don ndax rangal gum ko rangalon waaw nga rendi ko waxa bala nahari ci ñeek ak lojom nak no xira kon lojef len ñom ñaar ma han doli seen in qulida dem rangalef na len manam moma da reer ay fekk na nga ciakal ko nga wut melen momi tam ba ciakal ko waagal laat ngay rendi moma nak feñ yaar yep taxawato way xam nga yaar yep ku ne ciakal nga ko waagal man ñoo doon lumay addu baaw nga jema reen yaar yep do meena defal men bayi men yaar yep rek ngay rendi ko illa ndem det nak bi akon sañe fa jaay wahidun men neena bu fekke ni mu ñeuk ma mi ngi ko don wéccé men nga ci jottu wono rangal mu ne kon yaay sét la nexé sét ma la ci neex nga rangal ko ma ci res nga jaay ko bu fekke amna mo ci xos rangal nak ma nga xos taxal moy rang bi mom rek ngay def tabay ba ci dess waye bu fekke rangalo ci men mom mu la ci sow rek baxna nga rangal won sax na bu la nexé baye yaar yépp wuti menen nexé wuti yaar yépp ndax rani ko gol legi ñaan paslun day bëgg dugg nak ci ko xamni da dugg ci mbirum aj mbaxum ra ba nopi ñu galam koor ko bu mënta jall ci kaaba ga ba mënta jall arafa ak yu demé non sarabi nak neena wal hasru salasatu aqsamin manam gawla ba téla dem ci kaaba ga ñetti xaj la hasrun hanil bayti wa harafat ma wa hasrun hanil bayti faqat wa hasrun han harafat faqat amana ñu gawla ba mën la dem ci kaaba nga mën la dem arafa leg leg nga mëna dem kaaba ga rek am leg leg ñu ayé la kaaba ga rek way arafa mën nga jaal leg leg tam ñu ayé arafa rek way kaaba ga mën nga jaal kon ñetti anam nga ayé la ñaar yépp ak ayé la lay bayilé té lé mbalé ben muy ñu dox ci digënté kaaba ga arafa am ayewu ñu ko ba ñu dox ci digënté arafa te kaaba ga ayewu ñu ko kon dal ñett ñu la am ñu bëgg wax moy ben ñu ayele kaaba ga te nga mëna dem arafa ba ñu ayele arafa te nga mëna dem kaaba ga ba ñu dool ay yaar yep nak kon ñett la wa in mana ho dem fet nako hadun ab non aw fitnat nu wala fitna aw habsun wala tej ay la bi haqin du ci aq ñu ayé ko bi hajjin ci aj aw humrat wala humra fana ho kon ñel nako at tahallul yawi ko ba ena bu fekke gana ba nga armale aj ba humra ay non dafa la tey bu la jall mun da jall ci kaaba ga arafa agal la nga yene won ba fitna ni ki julit ni xex am xex bu tax ci digante la jall ba ñu tej la tej go xamne jaarut la ton tej la rek waye teewul ci yoon ne kon yoon may na la nga yewi ko moy nga genn ci li nga armalon dana wax legi no ci genn in lam ya'lam dem yegudon bi ci mom day fek na xamawon li lay galan ko lat nga ci dug ba bu fekki xamon nga ko mom faaw nga jew muñ ba deewon don te len lay te wax sun nga ko xamum ko jew muñ rek ba kera muy dañ ben mu gawa dañ nopal la ba mu yexa dañ mi de nga xaar deewen rek nga yago tay mom xamon nga ko lat nga ñew man nga xol fe mu ne wa mafhumuhu annahu in halima bihi hina insha'il ihrami fa laysa lahu at-tahallul ene li nga ci degi moy bu fekke ne lelay gal ngor xamane nga ko lat nga armal tew la armal kon do sañ yewiko illa an yadhunna annahu la yamnahu famanahu lu may na xamane nga ko way da nga defon du nekkal faaw mom nga mot li bis ba ni bo na ton ñam wa mu don ñaaru fu ci mu dekk xaj yow bo de wor faaw nga wor ñaaru fu ben ay do mëna xajal bis bo so do joxe ñam ne zannan annahu la yamnahu famanahu falamma manahu tahallala ene yonente bi xamal na ne bobu non yaang makka muy armal way da defo ne kenn du ko dox digante mu kaba bañ ko ayé ni mu dal yewi ko wa ayisati munagu min sawali ci dañu galan koor bobu qabla fawti ci ñeuk raw ak aggi ñeuk faatu aggi mu ne itam bala ngay sañ yewi ko day fekk mu wor na ne mom jamono yi galan koor bobu dañ dana fekk taxaw arafa raw la dana fekk taxaw arafa jall lolu neenañ bu sa ñar deugere ci lool rek man nga yewi ko fi sasa am nañu ne faaw nga tok fofu xaar xaar ba nga xamni legi wër na leni mom bu gal ngor bi dañu nit dem taxaw ara fa xajatu fi ka dara mëna yewi ko ñu wax loolu loolu may won ñu sara bi legi te baccal ko way lam na wa zahiru kalamil mudawwana annahu yatahallalu isa ayyisa min sawalihi qabla fawatihi walau baqiya min alwaqti ma law sala almanihu adraka alhajja mom neñ bo fekke ne señort mom rafet lu ci man ko ci li meuna dañ bala nga bala ñu taxara fa rek nga dal yewi ko waajo nga xalaté ay nak walla sikhtarahu ibnu yunusa wa sand ma fi akhir kalamiha wa huwa annahu la yatahallalu hatta yabqa samanu يخشى فيه فوات الحج وهو انه لا يتحلل حتى يبقى سمن يخشى فيه فوات الحج مانام فاو ريك nga xaar ba nga xam legui li dess mom bu agal ngor doño nit dutay aj graw na la nopi am nañu wax lolu ñam nak